สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 อันนี้เราติดต่อกับสายคุณกีกี้ได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณกีกี ้สวัสดีค่ะพี่แจ๊ คครับผมคุณกีกี้เราเคยคุยกันแล้วเนาะ ค่ะ นะฮะอันนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ย หลายรอบแล้วค่ะ หลายครั้งแล้วนะสบายดีนะฮะคุณกีกี ้สบายดีค่ะ นะครับทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ไปเจอมากับตัวเอง ค่ะ นานแล้วหรือยังครับ 9ปี10ปีได้แล้วค่ะ ประมาณ9ปี10ปีเนาะ ค่ะ มาชื่อของสถานที่ไม่ต้องพูดถึงนะ ค่ะ ระเบียงกักผี พูดนี่รู้เลย เออนะครับระเบียงกักผีเป็นยังไงเชิญเลยครับคุณกีกี ้ก็คือปีนั้นอะหนูมีโอกาสได้ไปฝึกงานก็คือเขาให้ไปฝึกงานที่จังหวัดเนี้ย ครับ แล้วเราอะเตรียมตัวไม่ทันเพราะว่ามันไกลไปถึงอะก็ประมาณ 5-6 โมงเย็นแล้วครับมันก็ค่ำๆหน่อยละลักษณะหอพักเนี่ยค่ะเป็นหอพักฟรีนะคะของพนักงานลักษณะหอพักเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้นนะคะมีทั้งหมดเนี่ย5ห้องห้องแรกเนี่ยด้านล่างเปิดเช่าเป็นร้านเสริมสวยห้องที่2ว่างให้เช่าห้องที่3เนี่ยเป็นตึกที่เป็นหอที่เป็นหอพักอะค่ะช่องที่4ก็ว่างเหมือนกันแล้วช่องที่5เป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็จากสังเกตเนี่ยพอ6โมงเนี่ยเขาก็ปิดร้านแล้วก็กลับไปหมดเลยเราก็ขนของเข้าหอลักษณะหอนะคะทั้งหมดเนี่ยมี4ชั้นนะคะพี่แจ๊ ค ชั้นล่างเนี่ยจะเปิดเป็นขายอุปกรณ์พวกที่นอนหมอนมุ้งเสื้อผ้าของบริษัทชั้น2ก็จะเป็นห้องครัวห้องดูทีวีห้องน้ำชั้น3จะเป็นห้องสำหรับนอนห้องนอนอธิบายห้องนอนก่อนนะคะห้องนอนจะเป็นห้องโล่งๆเลยไม่มีอะไรในห้องมีเป็นพัดลมเพดาน2ตัวแล้วก็วิธีการนอนก็คือมันจะมีที่นอนนะคะคนอันเป็นฟูกอะค่ะพี่แจ๊ ค คือทั้งหมดที่พักอยู่ในหอเนี้ยมี4คนรวมทั้งหนูด้วยก็คือพี่คนแรกเนี่ยแกชื่อว่าพี่ตุ้มแกนอนติดกำแพงด้านหน้าต่างเรียงลงมาเรียงต่อมาก็เป็นพี่เอแล้วก็เป็นพี่บีแล้วก็เป็นหนูเนี่ยนอนติดประตูแต่คือเราจะไม่นอนติดเลยนะคะคือเราจะเว้นช่องไว้สักประมาณศอกนึงเพราะว่าเวลาเขาเปิดประตูอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่เกะกะแล้วก็ชั้นที่4ก็จะเป็นชั้นลอยเป็นมีห้องน้ำด้วยแล้วก็มีที่ไว้สำหรับซักผ้าแล้วก็จะมีเป็นระเบียงยื่นออกไปตรงระเบียงนี่ก็จะเป็นลูกกงลูกกงเรามองออกไปข้างหลังก็จะเป็นป่าหมดเลยค่ะทีนี้เนี่ยคืนแรกเนี่ยด้วยความที่เราเหนื่อยได้ที่นอนเนี่ยแล้วก็ปูที่นอนนอนหันไปมองพี่ตุ้มเนี่ยแกนอนหันหลังให้เราหันหน้าเข้ากำแพงแล้วแกก็เหมือนหลับไปแล้วพี่เอกับพี่บีเนี่ยแกก็ยังไม่ขึ้นมาเหมือนจะติดทีวีดูทีวีกันอยู่ชั้นสองสักประมาณ 4-5 ทุ่มถึงจะได้ค่ะหนูรู้สึกตัวขึ้นมาเพราะว่าร้อนเหมือนสะลึมสะลือค่ะมองไปทางหน้าต่างฝั่งที่พี่ตุ้มนอนมองเหมือนใครอะค่ะเดินอยู่ข้างนอกใจเราก็คิดว่าเอาคงมีใครไปเดินที่ระเบียงแหละก็ไม่ได้คิดอะไรนอนหลับต่อไปตอนเช้ามาก็ตื่นไปทำงานปกติตื่นไปทำงานประมาณ6โมงนะคะ7โมงเกมตัวเนี่ย8โมงก็จะต้องเดินออกไปจากหอเนี่ยไม่ห่างจากห้างแห่งนี้นะพอเดินไปได้เกือบครึ่งทางแล้วลืมกระเป๋าตังค์หนูก็เลยเดินย้อนกลับมาแล้วหนูไปผ่านก่อนถึงหอหนูไปผ่านฝูงนกพิราบแล้วมันก็บินพึบขึ้นหนูตกใจไงหนูก็เลยมองขึ้นไปพี่แจ๊คหอมันไม่ได้มีระเบียงข้างหน้า อ้าวหมายถึงว่าไอ้ห้องที่เราพักอยู่มันไม่มีระเบียงที่ยื่นออกมาแล้วเดินได้อย่างนั้นหรอ ใช่ค่ะทุกห้องเลยค่ะมันเป็นแค่กระจกเหล็กดัดไอ้กระจกเหมือนบานเกล็ดอะ ครับครับ แล้วก็มีเป็นผ้าม่านเท่านั้นเองหน ู ก็เอ้ยรู้สึกตกใจแต่ก็คิดในมุมบวกว่าอาจจะเป็นแสงที่มันมาจากถนนใหญ่ก็เลยเออไม่คิดอะไร หมายถึงว่าเงาที่เราเห็นตอนที่เรานอนเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นแสงสะท้อนมาจากไฟถนนข้างนอก ค่ะอาจจะเป็นว่ามีคนเดินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่จังหวัดเนี้ยบอกเลยว่าพอ2ทุ่มแล้วมันเงียบมากพี่แจ ็ คแทบจะไม่มีรถวิ่งเลยทั้งที่มันเป็นในตัวจังหวัดทีนี้เนี่ยก็ไปทำงานปกตินะคะแล้วก็กลับมาเนี่ยห้างเลิกประมาณ2ทุ่มเดินกลับมาเกือบถึงหอก็2ทุ่ม20แล้วเนี่ยค่ะอาบน้ำแต่งตัวด้วยความที่เราเหนื่อยยังเหมือนยังปรับสภาพการทำงานไม่ทันแล้วก ็ รีบอาบน้ำขึ้นไปนอนประมาณสัก3ทุ่มครึ่งเนี่ยพี่ตุ้มแกก็หลับแล้วนอนของแกไปพี่เองกับพี่บีเนี่ยก็ดูทีวีเหมือนเดิมหนูก็ด้วยความเหนื่อยหนูก็เล่นโทรศัพท์สักพักนึงก็นอนหลับไปมารู้สึกตัวทีประมาณ5ทุ่มได้ค่ะได้ยินเสียงคนเปิดประตูเข้ามาในห้องแล้วคือใจอะคิดว่าอ่ะเป็นพี่เอกับพี่บีเข้ามานอนหรือเปล่าก็เหมือนหลีตามองนิดนึงค่ะลักษณะที่เห็นเนี่ยเป็นเงาดำๆแต่ในเงาดำมันเหมือนมีแสงเลืองนิดๆ นะคะไม่รู้ว่ามันเป็นแสงที่ส่องจากข้างนอกเข้ามาหรือเปล่ามันมองไม่ชัดอะค่ะเดินไปแล้วก็เดินย้อนกลับมาด้วยความที่หนูกลัวหนูก็นอนหนูก็เลยเอาผ้ามาคลุมโปงไว ้ ลักษณะผ้านะคะพี่แจ็คต้องนึกถึงผ้าห่มสมัยก่อนที่มันเป็นลายสก็อตแต่พี่แจ็ ค ที่มันบางๆอะค่ะ ท ีเนี้ยเราก็เพ่งตาพยายามมองว่าไอ้สิ่งนั้นเนี่ยกลัวนึกถึงแล้วกลัวมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาค่ะเคลื่อนไปช้า ๆ เดินวนไปเดินวนมาสองรอบอะค่ะทีนี้รอบที่สองที่เขาเดินกลับเนี่ยหนูคิดว่าเขาคงออกไปแล้วหนูก็เลยหันหน้าเข้ากำแพงดีกว่าไม่อยากเห็นอะไรแล้วคุมโปงอย่างนั้นนะคะพี่แจ็คแล้วก็พลิกตัวหันกลับมาพี่แจ็คเขามานั่งอยู่ตรงระหว่างหนูกับไอ้ปัดรั้วไอ้ข้างฝาเลยอะพี่แจ็คนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะนั่งยองๆอะคือหนูแบบกั้นหายใจเลยไม่กล้าดุกติดตัวกลัวเขาจะรู้ว่าหนูรู้นะหนูเห็นนะกัดลิ้นผิดปากแน่นเลยค่ะแล้วพยายามเพ่งมองด้วยกลัวด้วยหลับตาลืมๆหลับๆแล้วก็หนูก็ได้ยินเสียงเพะเหมือนเสียงเหมือนพี่แจ็คสังเกตน้ำที่เราใส่ถุงอะค่ะแล้วเราโยนทำมันหล่นแตกแผลอย่างนั้นเลยค่ะแล้วหนูก็เหมือนสติดับไปเลยค่ะเช้ามาเนี่ยพี่เอกับพี่บีเข้ามาปลุกของว่า อ มันสายแล้วนะทำไมไม่ตื่นหนูก็สะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาเลยแล้วก็นั่งนึกว่าเมื่อคืนนี้คืออะไรแต่ปากหนูว่าเจ็บมากเลยนะคะ ค ิดว่าฝันนั้นมันคงไม่ใช่แล้วล่ะเพราะว่าเมื่อคืนหนูจำได้ว่าหนูนอนกัดหนูกลัวเขาจะหนูกัดปากหนูก็เก็บความสงสัยเนี่ยไปที่ทำงานแล้วหนูก็ไปถามพี่บีเออีกคนหนึ่งที่แกเคยอยู่หอว่าเนี่ยหนูเจอเหตุการณ์แบบนี้นะพี่แกก็เล่าให้ฟังว่าพี่ก็เจ อ พี่ถึงไม่อยู่หอนี ้ พี่ถึงไปเช่าอยู่ที่อื่นไงหนูก็ถามเขาว่าพี่มันคืออะไรอ่ะพี่ก็ไม่รู้อะไรมากหรอกแล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยเอาเป็นว่าถ้าเกิดกลัวก็ไปนอนกับพี่พอหนูกลับมาคืนนั้นหนูก็เหมือนเอาแต่ที่นอนไปค่ะไปนอนกับพี่เขาก่อนเสื้อผ้าอะไรก็คือยังเอาไว้อยู่ไปนอนเนี่ยก็คุยกับแกก็เล่าให้ฟังว่าเหมือนกับที่หนูเจอเลยพอเช้ามาหนูก็เลยทำเรื่องขอย้ายไม่อยู่แล้วค่ะไม่อยากอยู่ก็ไปอยู่กับพี่คนเนี้ยเป็นอาทิตย์เลยค่ะแล้วก็กำหนดย้ายอ่ะได้กำหนดย้ายแล้วหนูก็เลยไปเก็บเสื้อผ้าวันที่ไปเก็บเสื้อผ้าค่ะประมาณ9โมงนี่แหละ9โมง10โมงเนี่ยแหละค่ะแล้วหนูก็ไปเจอพี่ตุ้มแกนอนอยู่หนูถามพี่ตุ้มไม่ได้ทำงานแกบอกว่าแกไม่สบายแล้วแกก็ถามหนูว่าจะย้ายแล้วหรอหนูถามว่าเอ้าทำไมพี่ตุ้มถามอย่างนี้อ๋อก็ถามไปอย่างนั้นเองหนูก็เลยถามว่าพี่ตุ้มหนูถามจริงๆเถอะพี่ตุ้มเคยเห็นอะไรบ้างไหมแปลกๆอ่ะแกก็เงียบไปสักพักหนึ่งแกก็บอกว่าเห็นผู้หญิงเดินไปเดินมาใช่ไหมหนูบอกว่าเฮ้ยพี่ตุ้มก็เห็นเหรอแล้วพี่ตุ้มนอนอยู่ได้ไงพี่อ่ะเห็นช่วงแรกๆแต่ช่วงหลังอ่ะพี่ไม่เห็นเพราะว่าพี่กินยานอนหลับทุกคืน กล่อมตัวเองในการกินยานอนหลับซะเลย แล้วหนูบอกว่าพี่เล่าให้หนูฟังหน่อยเรื่องนี้แกบอกว่าอยากรู้อ่ะให้ไปถามแม่แดงแม่แดงนี่แกเป็นแม่บ้านที่มาทำเสื้อผ้านะคะหนูก็เลยเดินไปหาแม่แดงอ่ะชั้น4แม่แดงบอกว่าเล่าตรงนี้ไม่ได้หรอกมาลงมาข้างล่างก็ลงมาเล่าที่ชั้น2กันชั้นที่นั่งดูทีวีค่ะแกเล่าให้ฟังว่าเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยตึกเนี่ย มันไม่ได้ให้เช่าหรอกมันเป็นของเศรษฐีคนหนึ่งคือรวยมากรวยในจังหวัดนี้เลยล่ะเขาขายผ้าส่งออกขายผ้าไหมขายผ้าอะไรพวกนี้ค่ะทีนี้ก็มีลูกสาวอยู่คนหนึ่งแล้วลูกสาวแกก็แอบได้เสียกับผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นอันธพาลเกเรอะค่ะพ่อเขาก็เลยไม่พอใจขังไว้ในห้องทั้งที่รู้ว่าลูกสาวตัวเองอะท้องกับผู้ชายคนนี้ด้วยก็ขังเอาไว้ไม่ยอมให้ออกไปไหนแล้วลูกสาวแกเนี่ยก็เหมือนขังโดนขังหลายวันข้าวปลาก็ไม่ยอมกินแล้วก็อยู่ๆหนึ่งแกก็ออกอุบายว่าอยากเข้าห้องน้ำให้แม่เนี่ยเปิดประตูให้หน่อยแม่เขาก็เปิดประตูออกให้ออกไปเข้าห้องน้ำแล้วแม่แกก็ลงกลับไปทำกับข้าวเหมือนเด ิม แล้วมันนานสุดเกินเหตุอะค่ะที่ลูกสาวไม่มาเรียกสักทีจะได้ไปล็อกห้องแกก็เลยรีบขึ้นมาดูปรากฏว่าลูกสาวแกไม่อยู ่ แกก็เลยลงไปเรียกพ่อค่ะขึ้นมาช่วยกันหาเรียกมาช่วยกันหาเปิดไปดูในห้องพบว่าผ้าปูที่นอนปลอกหมอนอะไรเงี้ยไม่อยู่แล้วก็เลยรีบวิ่งขึ้นไประเบียงพี่ผู้หญิงคนนี้แกเอาปลอกหมอนปลอกหมอนข้างค่ะมัดกับขอบระเบียงปีนลงไปค่ะเพื่อที่จะหนีทีนี้นะทั้งพ่อกับแม่ก็พยายามดึงค่ะดึงให้แกขึ้นมาแล้วก็ตะโกนด่าอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นช่วงที่เชือกที่ผูกค่ะมันหลุดออกจากกันนะคะพี่แกก็ตกลงไปกระแทกกับข้างหลังอะค่ะมันรั้วเป็นเหมือนรั้วแล้วมันเป็นซี่เหล็กแหลมๆมาที่แกที่ตกลงไปแล้วตรงขากรรไกรแกค่ะไปเสียบอยู่ตรงเหล็กนั่นนะคะแล้วตัวแกก็เหมือนหลุดออกจากขากรรไกรแล้วก็ตายคาที่ตรงนั้นเลยหนูถามว่าแม่แดงข้างบนมันมีเหล็กดัดพี่เขาโดดไปได้ไงแกก็บอกว่าเมื่อก่อนมันไม่ได้มีนะ เพิ่งมาใส ่ตั้งแต่พี่คนนี้แกเสียชาวบ้าน อ ะคือกลัวมากมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆทุกวันจนเขาไม่ไหวเขาก็เลยมาบอกลุงเศรษฐีคนนี้ว่าทำยังไงก็ได้เอาผ้ามาสวดเอาอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเป็นอย่างนี้เลยพวกเราก็อยู่กันยากอะไรเงี้ยค่ะแกก็ไปเอาผ้ามาสวดมาอะไรทำพิธีทุกอย่างก็ยังเป็นเหมือนเดิมยังวนเวียนอยู่อย่างเดิมแกก็เลยไปเจอหมอผีหมออะไรท่านนึงค่ะทำกุศโลบายลูกกงขึ้นมาคือด้วยความที่ไม่อยากให้ลูกไปโดดอยู่อย่างนั้นนะคะแกก็เลยทำลูกกงขังไม่ให้ลูกโดดอะค่ะแล้วก็ปล่อยหอเนี่ยให้เช่าแต่เหตุการณ์มันก็ยังเกิดอะค่ะเพราะว่าเหมือนเขายังไม่ถึงที่ตายแล้วนะคะพี่แจ ๊ คค่ะอ๋อพี่แจ๊คจำได้ไหมว่าที่ล่วงเพล จำได้ คืออะไร ที่บอกว่าได้ยินเสียง ใช่ค่ะ ครับ หนูก็คิดเลยแหละมันต้องเป็นปากแน่ๆเลย เหมือนตอนที่ร่วงลงไปแล้วมันก็แตกดังโผล่ดังเพลอะไรเงี้ยนะ ใช่ค่ะ เ นี่ยหนูก็กลับไปถามที่ผู้หญิงที่หนูไปนอนกับแกบอกว่าใช ่ เพราะแกเคยเห็นเหมือนมีอะไรร่วงจากหน้าเขาลงมาแล้วแกก็ช็อกเหมือนกันเนี่ยค่ะพี่แก๊กเรื่อง เรียกว่าระเบียงกักผีที่ว่านี้เนี่ยคือเหมือนเป็นหมอผีเขามาทำพิธีเพื่อเป็นการไม่ให้วิญญาณดวงนี้ทำอะไรซ้ำๆเดิมๆก็คือสร้างเป็นกุศโลบายขึ้นมาเป็นรั้วลวดเป็นรั้วเหล็กดัดใช่ไหมฮะเอาไว้กันวิญญาณตกลงมาแต่ก็ยังมีคนเห็นอยู่ถูกไหมแต่เขาไม่ได้โดดอย่างเดียวเนี่ยนี่คือมาเดินมาเวียนมาวนมาเวียนให้เห็นด้วย เหมือนเขามาหาอะไรสักอย่างอะค่ะ เออ พี่แจ็คหนูลืมเล่าไปนิดนึงข้างหลังอะในเมื่อมันมีรั้วเหล็กอย่างนั้นอะคือมันต้องมีทางออกไปใช่ไหมคะหนูรีบลงไปดูชั้นล่างเลยค่ะชั้นหนึ่งอะมันมีรอยขอบประตูจริงๆด้วยแต่ว่าเขาเอาเหมือนอิฐบล็อกอะค่ะไปเรียงแล้วก็เอาปูนฉาบทับอะแต่ด้วยความที่มันเป็นขอบประตูอะค่ะมันก็ยังคงมองเห็นเหมือนวงกบอยู่อะค่ะเหมือนเขาปิดตายไปเลยข้างหลังอะค่ะ นะฮะเท่ากับว่าตัวของคุณกิกี้พักอยู่ที่นั่นเช่าอยู่ที่นั่นได้นานขนาดไหนนะ 2คืนค่ะ 2คืนเท่านั้นเองไม่ไหว คือหนูอะสงสัยอย่างนึงคือพี่เอกับพี่บีอะ ครับ ทำไมแกไม่ขึ้นมานอนแกดูทีวีจนเลยช่วง5ทุ่มเที่ยงคืนแต่แกขึ้นมานอน ครับ เหมือนเขารู้อะแต่เขาก็ไม่บอกเราอะค่ะ หรือไม่ก็กะแบบว่าเอาให้ง่วงให้เต็มที่ ขึ้นมาจะได้หลับทีเดียว น้ำเสียน้ำใจครับไม่บอกหน ู ย ังนะฮะคือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เขาเล่าต่อๆกันมานะครับว่ามันมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นถ้าเรามองไปในแง่มุมของวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่ตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นการคิดสั้นฆ่าตัวตายมันก็ยังต้องวนเวียนทำอะไรซ้ำๆเดิมๆอยู่แบบนั้นแล้วอาจจะมีเรื่องความห่วงแรงอาฆาตอะไรอีกอย่างก็ไม่รู้และที่สำคัญคือถ้าตามเรื่องเล่าเรื่องนี้นะคือตายทั้งกลมด้วย ใช่ ถูกไหมฮะ ค่ะ ไม่รู้ว่าตอนที่เขาทำพิธีเกี่ยวกับศพอะเขาทำถูกต้องหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะฮะแต่แน่นอนว่ามันมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นแล้วทุกวันนี้อะที่พักเนี้ยพอทราบไหมครับว่ามันกลายเป็นอะไรไปละ เมื่อ3ปีที่แล้วก่อนที่หนูจะลาออกเขาจะย้ายหนูไปที่นี่ซึ่งหอนี้ยังเปิดทำการจนทุกวันนี้ค่ะ ทุกวันนี้ยังเปิดอยู่ ยังเปิดอยู่ค่ะถึงไม่อยากเอ่ยเพราะว่าถ้าเปิดรู้เลยไม่ต้องเป็นหอน ี้ดีแล้วไม่ต้องเอ่ยนะครับเท่ากับว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่เขาไปพักอยู่ที่นั่นโดยเฉพาะที่ห้องนั้นเนี่ยเขายังเจอเหตุการณ์อะไรหรือเปล่านะฮะได้ครับคุณกิกกี้นั่นคือเรื่องของระเบียงกักผีนะขอบคุณมากๆคุณกิกกี้ที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกัน ค่ะ นะฮะขอบพระคุณครับ ค่ะ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ